उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण में षोड़श मंत्र विचार चल रहा था। इसमें मंत्र में आया अश्वन्न तन्यतुर न वृष्टिम। मंत्र दृष्टा ऋषि कह रहे हैं अश्विनी कुमार दोनों को लक्ष्य करके, आप दोनों लाभ अपने लाभ के लिए जो उग्र कर्म किए हैं उस उग्र कर्म को मैं आविष्कार कर दूंगा, जैसे मेघ गर्जन ये वृष्टि का आविष्कार कर देता है। तो तन्यतुर न, ये जो न शब्द आया, यह न शब्द तन्यतु शब्द के पर में होने पर यह अभी निषेधात्मक नहीं होकर के उपमात्मक हुआ, इसके लिए दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं। भाष्य टीका में प्रथम पंक्ति में था, 56 पृष्ठा में अंतिम में, वेदे पदात उपरिष्टाद इवो नकारः श्रुतः स खलु उपचारः सन उपमार्थो अपि संभवति न निषेधार्थ एव इत्यर्थ। वेद में पद के बाद जो नकार सुना जाता है वो नकार उपचार अर्थात निषेधात्मक नहीं है, गौण प्रयोग है। उपचार सन उपमार्थो अपि संभवति, निषेधात्मक नहीं है, उपमा के लिए होता है। न निषेधार्थ एव इत्यर्थ तत्र उदाहरणम आह, उसमें उदाहरण देते हैं भाष्य में। यथा अश्वंग न, तो अश्वंग न अर्थात न अर्थात इव, अश्वम यहाँ द्वितीय, अश्व को जैसे, अश्वम न ये अश्वम द्वितीय, ये इसका क्या वाक्य क्या है? भाष्यकार खाली थोड़ा कह दे यथा अश्वम न, ये वाक्य का अंश कह दिए, वाक्य पूरा टीका में देते हैं। इब उपमार्थ में तुलनार्थ में टीका में कहते हैं अश्वंग न गूढ़म अश्विना, अश्विना अश्विना अर्थात अश्विनी कुमार के द्वारा अश्वम न गूढ़म अर्थात अश्व छुपाया नहीं गया है, इस प्रकार की। इति अत्र अश्वम न गूढ़म अश्विना, भाष्यकार खाली कह दिया अश्वम न, पूरा वाक्य है अश्वम न गूढ़म अश्विना, इस प्रकार के अश्व को छुपाया नहीं अश्विना अश्विनी कुमार के द्वारा। इत्यत्र नकारो यथा उपमार्थीयस तथा प्रकृते अपि, अच्छा यहाँ निषेध नहीं है, छुपाया नहीं है, जैसे अश्विनी कुमार ने जैसे अर्थात अश्व को अर्थात जैसे अश्व को छुपाया जैसे, यहाँ न का अर्थ निषेध नहीं है, इव अर्थ हुआ अश्विना अर्थात अश्विनी कुमार के द्वारा जैसे अश्व को छुपाया गया, ऐसे हुआ ये वाक्य का अर्थ। यहाँ नकारो यहाँ उपमार्थीय हुआ उपमार्थ के लिए, तथा प्रकृते अपि इसी प्रकार की तन्यतुर न ये भी नकार, यहाँ तन्यतु इव मेघ शब्द जैसा, यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, ये दार्ष्टान्तिक का नहीं है, ये अलग जगह में वाक्य है, ये एक दृष्टांत देते हैं। तदेव स्पष्टयति, उसी को ये जो दृष्टांत दे रहे हैं, ये जो अश्वम न गूढ़म अश्विना ये दृष्टांत को ये स्पष्ट करते हैं। तदेव स्पष्ट यति न नंबर अश्व न इति वाक्यम इसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में। अश्वम इव इति यद्वत्, जैसे अश्वम इव ये दृष्टांत को अभी स्पष्ट कर देते हैं। अश्वम न का अर्थ अश्वम इव, अश्विनी के द्वारा अश्व के जैसा छुपाया गया। टीका में उपमार्थीय नकारे सती वाक्य स्वरूपम अनुद्य तदर्थं कथयति। नकार उपमार्थ होने से वाक्य का अभी तात्पर्य क्या हुआ उसका अनुवाद करके बताते हैं। वाक्य स्वरूपम अनुद्य वाक्य का अनुवाद करके अभी अर्थ कहते हैं। भाष्य में तन्यतुर इव, मंत्र है तन्यतुर न वृष्टि, तो हो गया न के स्थान पर लिख दे इव, तो तन्यतुर इव वृष्टि ये वृष्टिम ये हो गया वाक्य का वाक्य स्वरूप का अनुवाद हो गया। आगे अर्थ कहते हैं यथा पर्जन्यो वृष्टि प्रकाशयति स्तनयित्वादि शब्दे ही, जैसे पर्जन्य पर्जन्य मेघ, स्तनयित्नु इत्यादि शब्द के द्वारा मेघ गर्जन के द्वारा जैसे वृष्टि को प्रकाश करता है, तो तन्यतुर न वृष्टि वृष्टि वृष्टि कर्म प्रकाश का कर्म हो गया और कर्ता हो गया पर्जन्य तन्यतु। आगे भाष्य में प्रकाशयति स्तनयित्नु आदि शब्द ही स्तनयित्नु मेघ गर्जन ये सब शब्द के द्वारा तदवत अहम, अहम अर्थात जो मंत्र द्रष्टा ऋषि, वो ऋषि कह रहे हैं तद्वत अहम युवयो हो अश्विन हो दोनों अश्विनी कुमार का क्रूरं कर्म आविष्कृणोमि इति संबंध, आप दोनों का क्रूर कर्म को मैं आविष्कार करूँगा बता दूंगा, ये ऋषि कहते हैं। टीका में अभी यहाँ विद्या की स्तुति चल रही है और कहा जा रहा है कि ये दोनों जो क्रूर कर्म किए थे उसको मैं प्रकाश कर दूंगा, इसके द्वारा स्तुति होगी ना निंदा होगी। तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि विद्या स्तुति द्वारा तद्वंतो अश्विनो अत्र न स्तूयेते किंतु क्रूर कर्म कारित्वेन निंदियेते तथा च आख्यायिका विद्या स्तुति अर्था इति अयुक्तम, विद्या का स्तुति करके तद्वंतो ये विद्या को प्राप्त किए अश्विनी कुमार दोनों, तो विद्यावंतो अश्विनो अत्र न स्तूयेते यहाँ तो स्तुति नहीं की जा रही उन दोनों का, किंतु क्रूर कर्म कारित्व न निंदेते उनका तो निंदा किए जा रहे। तो तथा च आख्यायिका विद्य स्तुत्यर्था, अब जो कहे आख्यायिका जो अश्विनी कुमार और दध्यंग अथर्वण ये विद्या स्तुति के लिए ये अयुक्ता ये ठीक नहीं है इति संकते ननु इति। भाष्य में ननु अश्विनो स्तुत्यर्थौ कथम इमौ मंत्रौ स्याताम, इमौ मंत्रौ षोडश सप्तदश ये दोनों मंत्र अश्विनी कुमार दोनों का स्तुति अर्थौ स्तुति के लिए ये कथम ये कैसे हुआ, निंदा वचनो ही इमौ ये दोनों मंत्र तो निंदा को ही कहते हैं तो स्तुति कैसी हुई। पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांत टीका में आख्यायिकाया विद्या स्तुत्यर्थत्वम अविरुद्धम इति परिहरति, आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए इसमें कोई विरोध नहीं है सिद्धांती विरोध का परिहार कर रहा है। भाष्य में नैष दोष, ये जो क्रूर कर्म के द्वारा भी स्तुति होती है ये आप विरोध दिखाते हैं इसमें कोई दोष नहीं है, स्तुतिरेव ऐसा न निंदा वचनो यह तो स्तुति है ये निंदा नहीं की जा रही है। कैसे स्तुति हो गई, यस्माद् ईदृशमपि अतिक्रूरं कर्म कुर्वतोर युवयोर न लोम च हियत इति, अतिक्रूर कर्म करने वाले आप दोनों का लोम भी हानि नहीं हुआ, लोम हानि होना अर्थात ये तो कोई गिनती ही नहीं होता है, तात्पर्य है कि सामान्यतम हानि भी नहीं हुआ, इतना क्रूर कर्म किए फिर भी कुछ भी हानि नहीं हुआ, ये विद्या की विद्या का महात्म्यम यही अर्थात विद्या की स्तुति हो रही है इसके द्वारा। टीका में लोम मात्रम अपि न हियत इति यस्मात्, यस्मात् क्योंकि सामान्यतम हानि भी नहीं हुई तस्मात् विद्या स्तुत्या तद्वतो हो स्तुतिर एव अत्र विवक्षिता इति योजना। इसलिए विद्या स्तुति के द्वारा विद्या विद्या विद्वानों की स्तुति यह अश्विनी कुमार की ये स्तुति होगी। तद्वत स्तुतिर एव अत्र विद्या स्तुत्या 12 नंबर टिप्पणी विद्या स्तुति द्वारा ठीक है। विद्या स्तुति द्वारा अश्विनी कुमार का यह स्तुति होगी। वास्तविक सर्वत्र जहाँ भी विद्वान विद्या संबंधी किसी का भी स्तुति की जाती है तात्पर्य है विद्या की स्तुति करना है, क्योंकि विद्या की स्तुति होने से उसमें प्रवृत्त होगा। तो विद्वान की स्तुति की जाती है विद्या की स्तुति के लिए। तो यहाँ किंतु वाक्य है कि अश्विनी कुमार का स्तुति की जाती है विद्या स्तुति के द्वारा, वही अर्थात परस्पर सापेक्ष है। टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है यद्यपि क्रूर कर्म का कारिणोर अश्विनोर न दृष्ट हानि तथापि अदृष्ट हानि ही स्यादेव इति आशंक्य कैमुतिक न्याय न आह। पूर्व पक्ष कहता है कि अश्विनी कुमार दोनों का सामान्यतम हानि भी नहीं हुआ ऐसे आपने कहे, क्रूर कर्म करने पर भी उनका दृष्ट हानि नहीं हुआ, किंतु पाप तो हुआ अदृष्ट हानि तो हो जाएगी। यद्यपि क्रूर कर्म कारिणोर अश्विनोर न दृष्ट हानि, कोई दृष्ट अर्थात यह लौकिक हानि कुछ नहीं हुआ, तथापि अदृष्ट हानि ही स्यात्, अदृष्ट उनका पाप तो हुआ इति आशंक्य कैमुतिक न्याय न आह। क्या कहना है कैमुतिक किम उत भाष्य में न च अन्यद किंचित हीयत एव इति स्तुतौ एव स्तुतौ एतौ भवत। न च अन्यद किंचित हीयत एव, अन्य कुछ उनका हानि हो गया ये भी नहीं है। इति इति का अर्थ अतः, इसलिए स्तुतौ एतौ बत भवतः, एतौ मंत्रौ षोडश सप्तदश मंत्र ये दोनों स्तुति में ही ये होते हैं, स्तुति करने के लिए ही है। अदृष्ट पाप भी नहीं होगा उनका, तो अभी ज्ञान उत्तरकालीन कोई अदृष्ट और पाप का बात ही नहीं है। अश्लेष विनाश हो तो ये इंद्र ने नियम लगा दिया था ना, और इनको विद्या प्राप्त करना है, ये दोनों को विद्या प्राप्त करना है, इंद्र का नियम है, और ये दोनों के पास सामर्थ्य है कि ऐसा वो कर भी सकते हैं, क्योंकि वो वैद्य है, वो काट करके लगा भी सकते हैं। आजकल का वैद्य ऐसे कर भी प्राय देते हैं, किंतु उनको खाली वो विद्या प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, ये कठिनाई हो जाती है। बट कभी कभी सुनने मिलता है कि आजकल डॉक्टर लोग भी इसमें प्राय रुचि लेकर के फिर चलते भी हैं, कुछ कुछ चलते हैं धीरे धीरे। टीका में कथम पुनर्निंदायाम दृश्यमानायाम स्तुतिर इष्यते तत्राह। साक्षात शब्दतः निंदा दिखती है और स्तुति कैसी होती है, आपने कह दिए कुछ हानि नहीं हुआ किंतु ये स्तुति कैसी हुई। कथम पुनर्निंदायाम दृश्यमानायाम, शब्दतः तो निंदा दिखती है क्रूर कर्मकारी, तो स्तुतिर कैसे हुआ तत्राह। भाष्य में अंतिम पंक्ति में निंदाम प्रशंसाम ही लौकिका स्मरन्ति, लोक में निंदा को प्रशंसा रूपेण ही लेते हैं, अर्थात अन्य की प्रशंसा की जा रही है, जिसका निंदा कर दिया गया अर्थात अन्य का प्रशंसा लोक में इसी प्रकार की ग्रहण करते हैं। मतलब शास्त्र कहता है कि ऐसा करना चाहिए, तो धीरे धीरे अवक्षय हो जाता है, निंदा में ही लोग अधिक रुचि ले लेते हैं। इसका कारण होता है कि कहते ना ये जो मैग्नेट होता है ना, ये लोहा को खींचेगा, ये तांबा को नहीं खींचेगा। इसी प्रकार की हमारा अंतकरण में जो चीज़ अधिक हो जाएगा वो सामने में उसी पदार्थ को अधिक ग्रहण कर लेगा, अर्थात उसमें उसको भारी नहीं पड़ेगा, आराम से उसको ग्रहण करेगा, समय उसमें बिताएगा। अगर अंतकरण में कलुष अधिक है तो बात जहाँ होगा उसका कलुष अंश को तुरंत ग्रहण कर लेगा, उसका विपरीत अंश अर्थात ये हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है इसी बुद्धि से नहीं लेगा, विचार भी उस दृष्टि से नहीं करके वही जो अर्थात अननुकरणीय है उसी में ही अधिक विचार कर लेगा, तो नकारात्मक दिशा को अधिक ग्रहण कर लेना, ये अर्थात ही हमारा चित्त के ही दोष है। इसको सब हम ध्यान पूर्वक बदलना है, नहीं नहीं कहीं कुछ सुने भी तो उसका जो सकारात्मक दिशा उसको लेकर के विचार करना है। तत्रह भाष्य में कहा निंदांग प्रशंसाम ही लौकिकाः स्मरन्ति, लोक में तो निंदा को प्रशंसा रूप से ये लेते हैं। टीका में नहीं निंदा निंद्यं निंदितुम अपितु विधेयम स्तोतुम इति न्यायात्। निंदा निंद्यम निंदितुम नहीं, जब किसी की निंदा की जाती हो निंद्य का निंदा करने के लिए नहीं, अपितु विधेयम स्तोतुम जो विधेय उसका स्तुति करने के लिए कहा जा रहा है। तो यथा निंदा न निंद्यम निंदितुम एव तथा स्तुतिरपि स्तुत्यम स्तोतुम एव न भवति किंतु निंदितुम अपि तथा च न अनयोर व्यवस्थितत्वम इत्याह। इसी प्रकार की जैसे निंदा निंद्य का निंदा करने के लिए नहीं किया जाता है, इसी प्रकार की किसी की अगर स्तुति भी की जाती है वो स्तुत्यम स्तोतुम एवं न भवती, जिसकी स्तुति की जाती है उसका स्तुति के लिए आवश्यक नहीं है। अर्थात हमको कहा जा रहा है कि आपको भी ये करना है, अर्थात हम अभी स्तुति योग्य नहीं है, हमें वो गुण नहीं है, अर्थात ये हमको परोक्ष रूप से निंदा किया जा रहा है कि आप में ये गुण नहीं है, आपको ये गुण आहरण करना है। तो स्तुति भी निंदा के रूप में अर्थात ये ग्रहण होना है, अर्थात जिसमें नहीं है वो उसको आहरण करे। स्तुतिरपि स्तुत्यम स्तोतुम एवं न भवति किंतु निंदितुम, क्योंकि जिसका हम स्तुति कर रहे हैं वास्तविक उसको अगर स्तुति में मतलब है तो वो स्तुत्य नहीं है, और जिसका हम स्तुति कर रहे हैं उसका स्तुति में कोई मतलब नहीं है वो स्तुत्य है, वो योग्य है, उसका स्तुति किया जा सकता है, किंतु उसका कोई आवश्यक नहीं है, कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए तात्पर्य हो गया कि अर्थात अन्य के लिए विधान किया जा रहा है। निंदितुम अपि स्तोतुम न भवति किंतु निंदितुम अपि तथा च न अनयोर व्यवस्थितत्वम, इसलिए निंदा प्रशंसा ये निंदा सर्वदा निंदा ही है, प्रशंसा सर्वदा प्रशंसा ही है, इस प्रकार की नहीं है। तो कोई नियत नहीं है ये किस अर्थ में व्यवहार होता है ये तो देख करके जानना है। भाष्य में तथा प्रशंसा रूपा च निंदा, जैसे निंदा रूपा प्रशंसा इसी प्रकार की प्रशंसा रूपा च निंदा, किसी की प्रशंसा हो रही है अर्थात दूसरों के पास जो गुण नहीं है उनकी निंदा की जा रही। तो लोके प्रसिद्धा, लोक में ये बात सभी जानते हैं। आगे जो मंत्र का मंत्र अंश है तद्वाम नरा ये जो कहा तो तद्वाम इत्यादि मंत्रस्य पूर्वार्धम व्याख्याय आख्यायिकायाः स्तुत्यर्थत्व विरोधम च उद्धृत्य उत्तरार्धम व्याचष्टे। मंत्र का प्रथम भाग हो गया जो तद्वाम नरा दस्र कर्म ये सब कहा गया, और आख्यायिका का उत्तरार्ध हो गया जो आगे पृष्ठा में दिया था दध्यंग ह यन मधु आथर्वणो वाम अश्वस्य शीर्षना प्र यदीम उवाच इति, ये जो 53 पृष्ठा में हुआ 653 पृष्ठा में ये हो गया मंत्र का उत्तरार्ध अंश। उसका पूर्व में था तन्यतुर वृष्टि, यहाँ तक हो गया मंत्र का। आगे मंत्र का उत्तरार्ध अर्थात ऐसे ही मैं आविष्कार कर दूंगा जैसे मेघ शब्द वृष्टि का आविष्कार करता है, क्या चीज़ का आविष्कार करेंगे वही कहते हैं। तो दध्यंग आथर्वण यद मधु वाम अश्वस्य शीर्षना प्र उवाच, तो जो कहे थे ये मैं सबको बता दूंगा। भाष्य में अच्छा दध्यंग नाम अच्छा टीका थोड़ा स्पष्ट तद्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्वार्ध व्याख्या तो हो गया तन्यतुर न वृष्टिम पर्यंत व्याख्याय आख्यायिकाया स्तुत्यर्थत्व विरोधम च उद्धृत्य, आख्यायिका स्तुति के लिए है, पूर्व पक्ष इसका तर्क दिखाया था इतना निंदा है, इसका भी उद्धार करके आख्यायिका का जो उत्तरार्ध है तद्यंग अथर्वण ये भाष्य में कहते हैं दध्यंग नाम अथर्वण अथर्वा का अपत्य हो गया अथर्वण ह इति अनर्थको निपात दध्यंग ह अथर्वण का था यन मधु कक्षम आत्मज्ञान लक्षण अथर्वणो वा युवाम युवाभ्याम अश्वस्य शीर्षणा शिरसा प्रयदीम उवाच यत प्रोवाच मधु यन मधु मधु अर्थात तो कहते हैं कक्षम कक्षम अर्थात तो गोपनीयम ये ब्रह्म विद्या गोपनीय है आत्मज्ञान लक्षणम ब्रह्म विद्या ये आत्मज्ञान अथर्वणो वा युवाभ्याम आप दोनों के लिए अश्वस्य शीर्षणा शीर्षणा शिरसा शिरस को शीर्षण आदेश हो जाता है छंदसी भ संज्ञा होने से शिरस को शीर्षण हो गया तो शीर्षण अर्थात शिरसा प्र यद इम उवाच प्र उवाच यद यद मधु इसलिए आगे अर्थ कहते हैं यत प्रोवाच मधु तो जो मधु का व्याख्यान किया था आप दोनों के लिए टीका में यत कक्षम ज्ञानाख्यम मधु तद अथर्वणो युवाभ्याम अश्वस्य शिरसा प्रोवाच जो कक्षम कक्षम अर्थात गोप्यम ज्ञानाख्यम मधु ज्ञान रूपक मधु तद अथर्वण अथर्व का अपत्य अथर्वण युवाभ्याम आप दोनों के लिए अश्वस्य शिरसा प्रोवाच अश्वशिर के द्वारा कहना आरंभ किए थे और यच्च असौ मधु युवाभ्याम उक्तवान जो असौ असौ अर्थात अथर्वण मधु युवाभ्याम उक्तवान जो आप दोनों के लिए कहे थे तद अहम आविष्कृणोमि वो अभी मैं आविष्कार कर देता हूँ अर्थात बता देता हूँ भाष्य में इम इति अनर्थ को निपात जो दिया यद इम प्र यद इम उवाच प्र यदिम उवाच ऐसा जो कहा गया था इसमें इम अनर्थ का कोई अर्थ नहीं है उसका। अच्छा आगे यह षोडश मंत्र पूरा हुआ आगे सप्तदश मंत्र इदं वै तन्मधु दध्यंग अथर्वणो अश्वभ्याम उवाच तदेतदृशिः पश्यन् अवोचत् अथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्ययीरयतं स वाङ्मधु प्रवोचदरितायन् त्वाष्ट्रं यद्दस्रावपि कक्ष्यं वामिति इदं वै तन्मधु इदं आत्मतत्त्वं जो प्रवर्ग प्रकरण में कर्म प्रकरण में खाली सूचना दिया गया था अभी मधु ब्राह्मण में ये चतुर्दश मंत्र पर्यंत सब कहा गया आत्मतत्व जो अधिष्ठान है चारों मधु का जो अधिष्ठान है वो इदम वेतन मधु दध्यंग अथर्वण अशुभ्याम उवाच ये पूर्व मंत्र में भी ब्राह्मण भाग बिल्कुल समान था और ते तद एतद ऋषि ही पश्यन अवोचद ये भी पूर्व मंत्र में था ये समान था केवल मंत्र अंश ही थोड़ा अलग हुआ ब्राह्मण अंश तो बराबर है। मंत्र अंश में कहते हैं अथर्वणाय अश्विना दधीचे अश्वियम शिरः प्रत्ययी रयतम अश्विना अश्विनी कुमार के द्वारा अथर्वणाय दधीचे समानाधिकरण अथर्वा का पुत्र है अथर्वण दधीचे उनका नाम है दध्यंग तो चतुर्थी हो गया दधीचे अश्विनी कुमार के द्वारा अथर्वण दध्यंग के लिए अश्वियम शिरः अश्वियम अश्व संबंधी शिरः प्रत्ययी रयतत रयतम द्विवचन हो गया तो अर्थात ये लाया गया था प्रति आठ ईर गतो धातु णिच सप्तम इतने प्रत्यय हो गया ईर गतो धातु से आगे णिच हो गया णिच होने से तो हो गया ईर आठ के साथ मिलकर के हो गया ऐर तो प्रति आगे ऐर होके हो गया प्रत्ययर णिच हो करके प्रत्ययरी आगे सप हो गया फिर णिच को गुण हो करके एच ओ वायव हो गया आगे तम हो गया। अच्छा इतने कार्य यहाँ हुआ इर गतो आठ पूर्वक प्रतिपूर्वक अर्थात तो प्रतिकूल न गया अर्थात तो लाया गया, इसका प्रत्यय रयतम का अर्थ हो गया आनितौ। आप दोनों जो लाए थे मंत्र में जो प्रत्यय रयतम उसका अर्थ हो गया आनितौ। अश्विनी कुमार के द्वारा जो अथर्वण अध्ययन के लिए अश्व का शिर प्रत्यय रयतम लाया गया था तम। आगे मंत्र है स वाम मधु प्रवोच दरितायन त्वाष्ट्र स स दध्यंग अथर्वण हरितायन। पहले कहा था कि अगर इंद्र मेरा शिरच्छेद न करे तो मैं आप दोनों को उपनिन्य आप दोनों को शिष्यत्व न ग्रहण करूँगा। तो यह जो रितायन रितायन अर्थात तो सत्यापयन वो जो सत्य बात मतलब वो जो अपना प्रतिज्ञा किया था तो स रितायन प्रतिज्ञा करता हुआ त्वाष्ट्रम मधु वाम प्रवोचद। त्वाष्ट्र त्वाष्ट्र अर्थात आदित्य आदित्य संबंधी ये मधु तो आदित्य संबंधी मधु अर्थात उपासना आदित्य संबंधी आदित्य अर्थात हिरण्यगर्भ तो तत्संबंधी जो उपासना ये वाम वाम अश्विनी कुमार दोनों को प्रवोचत प्र अवोचत अवोचत में अट नहीं हुआ आर्ष ये मंत्र ये हो गया अर्थात तो वह दध्यंग अथर्वण ने वह आदित्य हिरण्यगर्भ संबंधी मधु आप दोनों को कहा गया कहा था। आगे कहते हैं यद दस्रो अपि कक्ष्यम वाम इति तो दस्रो दस्रो संबोधन है हे दस्रो दस्रो अर्थात शत्रु को नाश करने वाले क्रूर कर्म करने वाले ये संबोधन करते हैं द्विवचन में हे दस्रो यद कक्ष्यम अपि वाम प्रवोचत। तो हे दस्रो दस्रो अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार को ऋषि संबोधन करते हैं कि आप दोनों यद कक्ष्यम कक्ष्यम अर्थात गोप्यम गोप्यम अपि ये जो मधु विद्या वाम आप दोनों को प्रवोचत अर्थात दध्यंग ने कहा ये बात मैं प्रकाश कर देता हूँ। टीका में समानार्थकत्वे किमिति पुनरुच्यते तत्राह ये जो ब्राह्मण अंश रहा इदम वैतन मधु तदेतद ऋषि पश्यन अवोचत पर्यंत ये तो समान है फिर क्यों कहते हैं पुनरुच्यते। भाष्य में कहते हैं इदम वै तन मधु इत्यादि पूर्ववत जैसे पूर्व मंत्र में था ब्राह्मण भाग समानार्थक है मंत्रांतर प्रदर्शनार्थम ये ब्राह्मण भाग तो समान है किंतु मंत्र भाग भिन्न है ये मंत्र भाग को दिखाने के लिए ब्राह्मण भाग पुनः कह दिया गया। टीका में तुल्यार्थस्य ब्राह्मणस्य तात्पर्यम आह जो ब्राह्मण भाग तो बराबर है उसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में तथा अन्यो मंत्रस आगे जो मंत्र आ रहा है तामेव आख्यायिकाम अनुसरति स्म ब्राह्मण भाग समान फिर कह दिया गया ये बताने के लिए कि आख्यायिका वही चल रहा है। आगे टीका में विशेषण कृत्यम दर्शयन व्याकरोति तो विशेषण अथर्वण कहा फिर उसके लिए ये जो दध्यंग ये विशेषण फिर क्यों दिया अथर्वा का पुत्र कहा गया फिर दध्यंग ये क्यों कहा गया तो विशेषण हो गया दध्यंग तो दध्यंग विशेषण देने का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में अथर्वणो दध्यंग नामा अथर्वणो अन्यो विद्यते इति अतो विशिनष्टि दध्यंग नामा क्योंकि अथर्वा तो अन्य भी है विशेषण दे दिया दध्यंग अथर्वा अन्यो विद्यते इति अतो विशिनष्टि विशेष करते हैं दध्यंग नामा अथर्वण अथर्वणः तस्मै तस्मै दधीचे अथर्वणाय हे अश्विनो इति मंत्र दृश्यो वचनम मंत्र दृष्टा कह रहे हैं दोनों अश्विन कुमार को कि दध्यंग अथर्वण के लिए आप लोग अश्व का शिर ला करके लगाए थे। क्या मंत्रदृक कह रहे हैं आगे भाष्य में अश्व्यम अर्थात अश्वस्य स्वभूतम शिरो ये अश्व का स्वभूत शिर, अश्व का शिर। अच्छा, यह अश्वियम का अर्थ हो गया अश्वस्य स्वभूतम शिर। यहाँ तक एक वाक्यांश, यहाँ तीन वाक्यांश है, टीकाकार उसको कहेंगे। अश्वियम का अर्थ हो गया अश्वस्य स्वभूतम शिर, इसका अर्थ टीका में कहते हैं प्रथमम अश्वियम इत्यादि, आगे कमा नहीं रहेगा, पदार्थ वचनम जो दिया अश्वियम अर्थात तो अश्वस्य स्वभूतम शिर, ये पदार्थ कथनम अर्थात अश्व का शिर ये लाया गया, पद का अर्थ अर्थात ये स्पष्ट कर देते हैं, अश्व का स्वभूत शिर, अश्वियम शब्द का अर्थ हो गया अश्वस्य स्वभूत शिर। चतुर्दश और पंचदश टिप्पणी दिया इत्यादि वाक्य घटकम शिर पदम इति कथनम, ठीक है, विशेष कुछ नहीं है। तो टीका में जो दिया प्रथमम अश्वियम इत्यादि पदार्थ वचनम, पदार्थ वचनम अर्थात पदार्थ कथनम, अश्वियम शब्द का क्या तात्पर्य है वो कह दिया गया, अश्वस्य स्वभूतम शिर, ये हो गया। आगे भाष्य में है ब्राह्मणस्य शिरसि छिन्ने अश्वस्य शिरश्चित्वा ईदृशम अतिक्रूरम कर्म कृत्वा, यहाँ तक ये द्वितीय वाक्यांश हो रहे हैं। ब्राह्मणस्य शिरसि छिन्ने, ब्राह्मण का शिर छेदन करके, ये दोनों अश्विनी कुमार ही छेदन कर दिए, करके अश्वस्य शिरश्चित्वा, अश्व का शिर का छेदन करके ईदृशम अति क्रूरम कर्म कृत्वा, अति क्रूर कर्म ये किए। ये द्वितीय अंश हो गया वाक्यांश। इस वाक्यांश के द्वारा क्या कहा जा रहा है टीका में कहते हैं, प्रथम पंक्ति का अंतिम में है पदार्थ वचनम, यहाँ तक हो गया था एक वाक्य, तो प्रथमम अश्वियम इत्यादि पदार्थ वचनम ये हो गया था। आगे जो द्वितीय अंश भाष्य में उसके लिए कहते हैं अश्वस्य इत्यादो छित्वा इत्यस्य कर्मोक्ति। देखिए भाष्य में दिया तृतीय पंक्ति में ब्राह्मणस्य शिरसि छिन्ने, आगे है अश्वस्य शिरश्चित्वा ईदृशम अति क्रूरम कर्म कृत्वा, ये हो गया द्वितीय अंश। तो इसका क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं कि अश्वस्य इत्यादि छित्वा इति अस्य कर्मोक्ति, ये कार्य किए वो दो लोग अश्विनी कुमार लोग, क्या किए, कहते हैं ब्राह्मण का शिर छेदन करके अश्व का शिर छेदन करके ये कार्य किए, ये कहा गया अति क्रूर कर्म कृत्वा, ये द्वितीय अंश हो गया। आगे वाक्य का तृतीय अंश है टीका में कहते हैं तो कर्मोक्तिर, आगे अश्वियम शिर इति अत्र तु अन्वयार्थम उक्तम इति विभाग, फिर अश्वियम शिर कहा जाता है अन्वय दिखाने के लिए, कहाँ कहे भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में आरंभ होता है कृत्वा, ये तो कर्म कथन हो गया कृत्वा, आगे अश्वियम शिरो ब्राह्मणम प्रत्यय रयतम गमितवंत युवाम, तो ये अन्वय दिखाते हैं अर्थात वाक्य का तात्पर्य हुआ अश्व का शिर ब्राह्मणम प्रत्यय रयतम, ब्राह्मण का स्कंध में ला करके अश्व का शिर गमित बंतो आप दोनों ने लगा दिए युवाम, यहाँ तक ये सब वाक्य का तात्पर्य हो गया। सच भाष्य में आ गया सच अथर्वणु वाम युवाभ्याम तन मधु प्रवोचद यत पूर्वम प्रतिज्ञातम बक्ष्यामि इति, अथर्वण दध्यंग अथर्वण ने पहले प्रतिज्ञा किए थे कि अगर इंद्र हमारा शिरच्छेदन न करे तब हम आप दोनों को ब्रह्म विद्या प्रदान करूं, तभी वो दध्यंग अथर्वण वाम आप दोनों को युवाभ्याम आप दोनों के लिए चतुर्थी तन मधु प्रवोचद वो मधु विद्या का उपदेश किया, यत पूर्वम प्रतिज्ञातम बक्ष्यामि इति, वो पहले प्रतिज्ञा की थी तो इसलिए अभी कहे। टीका में अभी पूर्व पक्ष शंका ला रहे हैं प्रेक्ष्या पूर्व कारिणाम ईदृशी प्रवृत्तिम अयुक्ता इति संकित्वा समाधते, दध्यंग अथर्वण एक अर्थात विद्वान बुद्धिमान है तो बुद्धिमान लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, कि अपना सिर कटवा करके ये सब में नहीं जाते हैं। तो प्रेक्षा पूर्व कारिणाम 18 नंबर प्रेक्षा पूर्व कार्य अर्थात ये धी पूर्व कार्य दध्यंगाथर्वण। तो उसने इसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए दध्यंगाथर्वण में, इति शंकित्वा समाधत्ते। भाष्य में पहले शंका देते हैं पंचम पंक्ति में, स किमर्थम एव जीवित संदेहम आरुह्य प्रावोचत इति उच्यते। स स दध्यंगाथर्वण किमर्थम किसके लिए, एव जीवित संदेहम आरुह्य, जीवित संदेह चार नव टिप्पणी, प्राण संदेहा प्राण संदेहम आपन्न सन, अभी ये सिर कटा जाएगा आगे फिर क्या भरोसा है ये सब आ जाएगा। कहते हैं प्राण संदेहापन्न हो करके ये क्यों उपदेश किया, तो कहते हैं अर्थात तो प्राण में संदेह हो जा सकता है तब भी फिर क्यों उपदेश किया, इस प्रकार की शंका होने से इति उच्यते श्रुति उत्तर देती है। ऋतायन यत पूर्वम प्रतिज्ञातम सत्यम तत् परिपालयितुम इच्छन। ऋतायन इसलिए मंत्र में कहा ऋतायन, ऋतायन का शब्द अर्थ है पूर्वम प्रतिज्ञातम, पहले कहा था अगर इंद्र मेरा शिरच्छेदन न करे तो मैं आपको उपदेश करूँगा, ये जो सत्यम कहा था तत् परिपालयितुम उस सत्य का परिपालन करने के लिए दध्यंगाथर्वण ने कहा। टीका में ऋतायन इति अत्र अर्थ सिद्धम अर्थम कथयति। तो ये ऋतायन दध्यंगाथर्वण ऋतायन त्वाष्ट्र मधु वाम प्रवोचत कहा मंत्र में, ऋतायन ये शब्द का अर्थ से जो सिद्ध होता है अर्थ उसको कहते हैं। तो अर्थात ये ऋतायन शब्द से क्या अर्थ सिद्ध होता है, भाष्य में कहते हैं जीवितादपि ही सत्य धर्म परिपालना गुरुतरा, सत्य धर्म परिपालन करना ये अधिक गुरुतरा है जीवन से भी। ये शायद आपस्तंभ स्मृति है अथवा याज्ञ आपस्तंभ स्मृति है शायद। जीवितादपि इसलिए सत्य का पालन करना और जीवन का रक्षा करना ये दोनों में अगर कभी विप्रतिपत्ति हो जाए तो सत्य धर्म पालन करना, इसलिए तो हम लोग साधक हो गए तो अर्थात तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी अवस्था में मिथ्या कथन न हो जाए, कह दिए तो फिर उसको पालन करना तो ये है। अगर परिस्थिति आ गया कि रख नहीं पा रहे हैं तो जानना पड़ेगा कि इससे हमको प्रत्यवाय तो होगा ही, तो किसी भी उपाय से प्रतिवाय तो होगा ये, चाहे हम किस चीज़ को महत्व दिए ये दिए, अगर हम इसी को नहीं नहीं कह दिए तो करेंगे, इस प्रकार की बुद्धि रखेंगे तब क्या होगा, तो ये करने से हमको बहुत तो पीड़ा होगी क्योंकि कह दिए अभी करना होता है तो बहुत पीड़ा तो होगी, तो इसी पीड़ा से हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाएगा। प्रारब्ध क्षय हो जाने का अर्थ है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, आगे हम वचन कहने का समय में तो ऐसा ही अर्थात हमारा विचार बुद्धि स्पष्ट होकर के वचन निकलेगा। तो अभी क्या है ना विचार बुद्धि स्पष्ट नहीं रहता है, कुछ कह देते हैं बाद में विचार स्पष्ट होता है, कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, फिर बदल जाते हैं, कहते हैं इस प्रकार की ये नहीं है, ये देना है कह दिए तो ठीक है, आगे अच्छा ये दे देंगे तो ये कैसा होगा ये होगा, ये सब बुद्धि नहीं है, फिर दे देना है तो दे देना है, वहाँ जाना है तो कहाँ जाना है तो कह दिए तो जाएंगे, बारिश हो गया ये हो गया वो सब फिर बुद्धि नहीं है। ये शायद आपस्तंभ स्मृति स्मृति कहीं मैं एक बार देखा था, मैं थोड़ा देख करके बता दूंगा इसको। आगे भाष्य में एतस्य लिंगम एतद, इसलिए सत्य वचन कहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाली एक सत्य को अगर टिक पाए मतलब देखेंगे कि कितना कठिन हो जाता है एकदम, तो किंतु बहुत लाभदायक है, चलना है धीरे धीरे करना है ये सब। किंग तन मधु प्रावोचद इति उच्यते, वो मधु क्या है जो दध्यंगाथर्वण ने कहे, उत्तर देते हैं लिंग, ये जो ऋतायन लिंग कह करके, हाँ ये लिंग ही हुआ, विधि का मतलब यही सत्य कथन विधि हो जाएगा, वही माना जाएगा। तो ये जो कहते हैं ना जीविता तो फिर सत्य धर्म परिपालना गुरुतरा, ये एक विधि हो गया। तो इसी विधि के लिए लिंग हो गया एरितायन शब्द यहाँ, ठीक है। लिंगम है तत्, लिंगम अर्थात ज्ञापकम। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं त्वाष्ट्रम, त्वाष्ट्रम मधु तो त्वाष्ट्रम त्वष्टा आदित्य तस्य संबंधी, आदित्य संबंधी, आदित्य संबंधी आठ नंबर टिप्पणी कह देते आदित्य विषयकम विज्ञानम उपासनम इति यावत्। त्वाष्ट्रम मधु आदित्य संबंधी उपासन। इस आगे टीका में यज्ञ से शिरो अच्छिद्यत ते देवा अश्विनौ अब्रुवन भिषजौ वै स्थ इदम यज्ञ से शिर प्रतिधत्तम। यज्ञ से शिर यज्ञ, यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष का शिर छेदन किया गया अच्छिद्यत। ते देवा अश्विनौ अब्रुवन वो सब देवता लोग अश्विन कुमार को भिषजौ दोनों को कहे, वै कहे स्थः इदम् यज्ञस्य शिरः प्रतिदधत्तम्। ये यज्ञ का शिर इसका आप प्रतिधान अर्थात फिर स्थापन कर दीजिए इत्यादि स्तुत्यंतरम आश्रित्य आह। ये कोई अन्य श्रुति में है, मूल में यज्ञस्य शिरश्चिन्नम् त्वष्टा अभवत् तत् प्रतिसंधानार्थम् प्रवर्ग्यम् कर्म। ये जो प्रवर्गीय कर्म है, प्रवर्गीय कर्म में उपासना है वहाँ, वो प्रवर्गीय कर्म वो क्या है कहते हैं यज्ञ पुरुष का शिर छेदन किया गया, वो जो शिर हुआ उसी को त्वष्टा कहा गया, वो शिर का नाम ही त्वष्टा हुआ, त्वष्टा अभवत तत् प्रतिसंधानार्थम। वो शिर को कहीं प्रतिसंधान अर्थात कहीं उसका स्थापन करना है, इसके लिए प्रवर्ग्यम कर्म। आगे टीका में प्रवर्ग्य कर्मणि एवं प्रवृत्ते अपि प्रकृते विज्ञाने किम आयतम। प्रवर्ग्य कर्म ये हुआ कि यज्ञ पुरुष का शिर छेदन किया गया, वो शिर को कहीं प्रतिसंधान स्थापन करने के लिए देवता लोग अश्विनी कुमार को कहे, ये सब ठीक है वहाँ हुआ। यहाँ प्रकृते विज्ञाने ये उपासना में इसमें अर्थात क्या इसका आवश्यकता है, तत्राह तदाह भाष्य में तत्र प्रवर्ग्य कर्मांगभूतम यद विज्ञानम। प्रवर्ग कर्म का अंगभूत यद विज्ञानम, विज्ञानम बारह नंबर टिप्पणी उपासनम तत् त्वाष्ट्रम मधु। वही उपासना क्या है कहते हैं त्वाष्ट्रम मधु अर्थात इसी प्रकार की सब हुआ था। यज्ञ पुरुष का शिर छेदन हुआ, देवता लोग अश्विन कुमार को कहे आप इस शिर को कहीं स्थापन करो, इस प्रकार की ये सब चिंतन करना उपासना ही है। टीका में उक्तम एव संग्रहणाति, वो जो उपासना इसका संग्रह करते हैं भाष्य में यज्ञ से शिर शिर छेदन, शिर छेदन ऐसे है यज्ञ से शिर छेदन ना शिरच्छेदन है, शिर छेदन सकार नहीं और बीच में नहीं, हम लोग का तो नया में नहीं है, आप में नहीं है, ये जो भाष्य में अंतिम पंक्ति में मतलब यज्ञ से शिरस छेदन स है ना, हाँ वो होना चाहिए क्योंकि प्रातिपदिक का शिरस है ना, तालु स का आधा होना चाहिए वहाँ। यज्ञ से शिरस छेदन प्रतिसंधानादि विषयम दर्शनम उपासना, यही त्वाष्ट्र मधु जो कि प्रवर्ग्य प्रकरण में कहा गया था। यज्ञ पुरुष का शिरच्छेदन हुआ, उसका प्रतिसंधान हुआ, अश्व में लेकर के लगाया गया, ये विषयम दर्शनम तत् त्वाष्ट्रम यद मधु, वो त्वाष्ट्र संबंधी मधु है। टीका में यद यथोक्तम दर्शनम, यथोक्तम दर्शनम अर्थात शिरच्छेदन हुआ अन्यत्र स्थापन हुआ, ये जब दर्शन उपासना ये चिंतन करना है, तत् त्वाष्ट्रम मधु वही त्वाष्ट्र मधु कहा गया यहाँ। और यच्च टीका में यच्च तन मधु तत् प्रवोचद इति संबंध, यह जो मधु वो कहा गया अर्थात प्रवर्गीय ब्राह्मण में जो मधु कहा गया ये केवल यही कर्मांश का ऐसे ऐसे घटना हुआ था, इसका उपासना करना है, ये प्रवर्गीय प्रकरण में कहा गया था। और उसका जो विद्या ब्रह्म विद्या अंश हुआ वो प्रवर्गीय प्रकरण में नहीं कहा गया था। जो अभी मधु ब्राह्मण का ये जो चल रहा है ब्राह्मण का प्रथम मंत्र से लेकर के चतुर्दश मंत्र पर्यंत, ये मधु विद्या का ब्रह्म विद्या अंश, मधु विद्या का उपासना अंश प्रवर्गीय प्रकरण में आ गया था, और वह शिरच्छेदन इत्यादि विषय सब। और यहाँ किंतु कहा गया उसका ब्रह्म विद्या अंश। ये ब्रह्म विद्या अंश में फिर वह शिरच्छेदन बात क्यों कह रहे हैं? कहते हैं उसका पूरा यहाँ नहीं कहा गया, खाली दो मंत्र कहा गया स्तुति करने के लिए, इतना कहा दिया गया। तन मधु तत् प्रवोचद इति संबंध। अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं त्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। कल अष्टमी अवकाश रहेगा।